vil nå med vitende og vilje bryte forbudet mot overføring av proffboksing i NRK. Vi setter direkte over til VM-kamp i tungvekt fra Madison Square Garden i New York. Vi beklager at vi ikke hadde noen reporter i Madison Square Garden. Det kommer av at vi ikke kunne bryte NRKs regler om overtid ifølge arbeidsmiljøvernloven.